प्यार न करे। प्यार ने कुछ तो पागल बनाया और कुछ जिंदगी ने सताया। प्यार ने कुछ तो खूब अपनी हुई जग हसाई, किसी से कोई प्यार न करे। खूब अपनी हुई जग हसाई, किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, हाय किसी से कोई प्यार न करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना।